polskieradio.pl. Koneserom jazzu i wielbicielom komedy polecam. Wojciech Kwapisz, pomysłodawca serii. Żegnamy reklamy. Minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najważniejsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Kuratorzy sądowi zaniepokojeni planowaną reformą. Sąd wyznaczył kaucję dla byłego rzecznika MON-u. Bartłomiej M. wyjdzie z aresztu po wpłaceniu 100 tysięcy złotych. Wypadek na Krajowej 50 na Mazowszu. Zablokowana trasa z Ostrowi Mazowieckiej do Łochowa. Krajowa Rada Kuratorów apeluje do Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianę niektórych zapisów w przygotowywanej reformie. Zmiany mają usprawnić działania tej części wymiaru sprawiedliwości i zwiększyć przejrzystość pracy kuratorów. Cele projektu omawiono na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Niektóre zapisy reformy budzą nasze wątpliwości, mówi przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera. Ten projekt w bardzo dużym stopniu wywraca do góry nogami dotychczasowy model kurateli sądowej, gdzie kurator okręgowy był osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie służby. W przedłożonym projekcie jego ranga teoretycznie wzrasta, bo miałby być powoływany przez ministra sprawiedliwości, natomiast jest faktycznie pozbawiony narzędzi do tego, żeby służbą na terenie okręgu zarządzać, natomiast w całości odpowiada za jej funkcjonowanie. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak przekonywał o konieczności reformy tego zawodu. Nie funkcjonuje odpowiedzialność dyscyplinarna. Ona jest tak uregulowana w dniu dzisiejszym, że właściwie czego by nie zrobił kurator, no chyba że ordynarnie naruszy kodeks karny, to pozostaje bezkarny. Łukasz Piebiak dodał jednak, że jest gotowy do rozmów ze środowiskiem kuratorskim. W Polsce pracuje ponad 5 tysięcy kuratorów sądowych. Po wpłaceniu 100 tysięcy złotych poręczenia majątkowego były rzecznik MON-u Bartłomiej M. może wyjść z aresztu. Zgodę dał sąd. Jeden z obrońców Bartłomieja M. poinformował, że wyznaczona przez sąd kwota zostanie wpłacona przez rodzinę najprawdopodobniej dziś. Bartłomiej M. przebywa w areszcie od 30 stycznia tego roku. Jest podejrzana o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Po tragicznym wypadku co najmniej do 19 potrwają utrudnienia na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu. W miejscowości Sadowne samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba. Trasa z Ostrowi Mazowieckiej do Łochowa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu jest policja i prokurator. W miejscowościach Łochów i Brok samochody kierowane są na Wyszków. Osoby starsze, małe dzieci i przewlekle chorzy, to dla nich upały mogą być zabójcze. W całej Polsce wszędzie grubo powyżej 30 stopni, we Wrocławiu słupki rtęci sięgają do 38 kreski. Rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar mówi, że osoby starsze mają zaburzone naturalne pragnienie i mogą nie wiedzieć, że są odwodnione. Często są to osoby samotne, w bardzo przegrzanych mieszkaniach, gdzieś w bloku, które no nie są w stanie sobie pomóc. Pamiętajmy o swoich dziadkach, babciach, samotnych osobach starszych, żeby nie tylko im przynieść coś do picia, ale również z nimi się napić i przypominać stale, żeby te osoby nie zapominały o piciu. To jest ogromny problem i w czasie takich upałów bardzo wiele osób trafia do szpitali właśnie no, z powodu odwodnienia czy przegrzania. W ostatnich dniach właśnie z powodu zasłabnięć i omdleń na szpitalne oddziały ratunkowe trafiło 2 razy więcej osób niż zwykle. Władze Gdańska zapowiadają wsparcie dla firm, które poniosły straty w pożarze hal magazynowych przy trakcie świętego Wojciecha. Na miejscu trwa dogaszanie. Ze strażakami oraz pracownikami hal spotkała się prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Tragedia dotknęła ponad 200 pracowników, którzy pracowali w firmach. Wysłaliśmy przedstawiciela Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, czyli naszej instytucji, po to, żeby mógł zbadać, jak możemy pomóc. W pożarze, który wybuchł dziś wczesnym rankiem, spłonęło około 4000 metrów kwadratowych hal magazynowych. Udało się uratować część biurowo-produkcyjną. Dzieci odbierane rodzicom w Unii Europejskiej będą trafiały do rodzin zastępczych tożsamych kulturowo. Wczoraj Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie. Dokument przygotowała strona polska, a jego inicjatorem był wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wyjaśnił, jak ten mechanizm ma działać. W praktyce będzie to wyglądało tak, że jeżeli jakaś sprawa będzie dotyczyła dziecka i sąd, jakikolwiek sąd w Unii Europejskiej dowie się, że to dziecko jest związane bardziej na przykład z Polską, to wówczas będzie miał obowiązek poinformować placówkę dyplomatyczną, że mamy do czynienia z takim dzieckiem, a placówka dyplomatyczna Ministerstwo Sprawiedliwości i to my będziemy szukali rodziny zastępczej. To jest istotna zmiana. Unijne rozporządzenie ma zacząć obowiązywać za 3 lata. Stany Zjednoczone prowadzą zakulisowe rozmowy z przedstawicielami Korei Północnej o organizacji trzeciego szczytu przywódców tych państw. Poinformował o tym prezydent Korei Południowej. Południowo-koreański prezydent potwierdził, że trwają rozmowy, których celem jest stworzenie warunków do przeprowadzenia trzeciego szczytu Korea Północna-USA. Moon Jae-in dodał też, że na wielu płaszczyznach prowadzony jest dialog między obydwoma państwami koreańskimi. W jego opinii proces pokojowy na Półwyspie Koreańskim trwa. Na nowy poziom wprowadzić go ma wznowienie negocjacji między Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi, zamrożonych po fiasku szczytu w Hanoi. Obydwa kraje nie doszły wówczas do porozumienia w kwestii warunków denuklearyzacji. Zdaniem prezydenta Korei Południowej, zarówno Donald Trump, jak i Kim Jong-un wykazują dobrą wolę powrotu do stołu rozmów. W ostatnich tygodniach przywódcy wymienili nawet kurtuazyjną korespondencję. Jej treści jednak nie ujawniono. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Tomasz Gorazdowski i Sport. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, dzień dobry. Od dobrych informacji mam zacząć czy od złych? Od dobrych. To dobrze, bo złych nie ma. Kanadyjkarz Tomasz Kaczor zdobył złoty medal Igrzysk Europejskich w rywalizacji jedynek na 1000 metrów. Na mecie pokonał drugiego zawodnika, Rosjanina Szamszurina, o 75 setnych sekundy. Od samego początku byłem jak wściekły, może nie byk, ale wściekły kaczor. Płynąłem od startu do mety, nie kalkulowałem, po prostu ruszyłem swój bieg. Wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, przypomniało mi się w głowie to, co mi napisał mój trener klubowy przed startem, że jeżeli chcę coś osiągnąć wielkiego, muszę zrobić coś wielkiego. Przypomniały mi się też słowa trenera Marka Plocha, z którym trenowałem 5 miesięcy w Chinach. Jedź i nie bój się, po prostu jesteś dobrze przygotowany. No zaryzykowałem po prostu. Powiedziałem do siebie, Tomek, jedziemy po Mazura. No i udało się. To drugi złoty medal wywalczony przez reprezentację Polski na imprezie w Mińsku. 75 setnych sekundy, to jest tyle. Ciach. Już? Już. Rozstawiony z numerem 11. Kamil Majchrzak wygrał w drugiej rundzie kwalifikacji wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak potrzebuje jeszcze jednego zwycięstwa, by znaleźć się w głównej drabince turnieju w Londynie. A Hubert Hurkacz awansował już do ćwierćfinału turnieju ATP na kortach w Eastbourne. Coraz dziwniejsze decyzje podejmują członkowie MKOL-u. Po wyznaczeniu nowych dyscyplin, które będą na igrzyskach, takich dość kontrowersyjnych, dziś członkowie MKOL zdecydowali, że w przyszłości o organizację Igrzysk Olimpijskich będzie się mogło ubiegać wspólnie kilka miast, kilka regionów, a nawet kilka krajów. A przecież dotychczasowe rozwiązania pokazują, że taki system nie ma sensu. No i jeszcze jedna informacja ze świata igrzysk. Boks pozostanie w programie Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tak zadecydował MKOL podczas sesji w Lozannie. Jednocześnie zdecydował o zawieszeniu w prawach członka Międzynarodowej Federacji Boksu Amatorskiego. AIBA. No bo w AIBA ostatnio źle się dzieje. Chodzi o długi, o dobór arbitrów, a ostatnio też o osobę prezesa. Wybrano do pełnienia tej funkcji Gafura Rahimowa, 67-letniego biznesmena, niektórzy mówią gangstera z Uzbekistanu. Oj tam gruba przesada. No, oskarżany jest o działalność przestępczą i to oskarżany przez MKOL, w związku z tym chyba jakieś podstawy są. A miały być same dobre wiadomości. To jest dobra, że w marcu zrezygnował. No ale że są długi, to jest dobra wiadomość? Nie, ale w marcu zrezygnował prezes podejrzewany. Wybrano kogo innego, tyle że MKOL uznał, że prowadzony program reform nie przynosi zadowalających efektów. No i znów zła wiadomość. No nie, no idzie ku dobremu. Nie można się z tym zgodzić. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Fakty są takie, drodzy Państwo, że tropiki nad Wisłą nam się porobiły. No ale chłodniej ma być i to już jutro. Biegunem zimna, jak się okazuje, w czwartek będzie Koszalin. Tam 20 stopni, Suwałki zdetronizowane, bo tam o stopień więcej. A obowiązująca jutro zasada brzmi: im dalej na południe, tym cieplej. Łódź, Wrocław, Kielce 25 stopni, Katowice 26. Najcieplej jutro będzie w Krakowie, Przemyślu i Rzeszowie, tam 27 stopni. No i właśnie zastanawiam się, czy Państwu to mówić, czy nie. Zaryzykuję chyba. Od niedzieli spiekota, reaktywacja znów do 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Hej Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować. Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Mówiliśmy o tym dziś w Trójce. Dziś wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No i pytanie, czy przedsiębiorcy wolno, czy przedsiębiorca powinien mieć takie prawo, aby odmówić wykonania usługi? Oczywiście, że przedsiębiorca ma prawo odmówić wykonania usługi. Właśnie kilka dni temu miałem okazję odmówić gościom przyjazdu do hotelu, którego jestem właścicielem w Mielnie. Po prostu nie można kwestionować tego, że właściciel ma swoje regulaminy wewnętrzne. I zgodnie z tym, ze światopoglądem, ze zgodnością sumienia, każdy ma prawo odmówić, jeżeli uważa to za niestosowne. I jeszcze jeden głos w tej sprawie. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat tego prawa przedsiębiorcy do odmówienia lub nie świadczenia usługi. Sam jestem młodym, stażem przedsiębiorcą i wczoraj dostałem na przykład zapytanie, w którym dostałem wręcz pytanie, czy jest pan zainteresowany. Więc jak gdyby pytający już założył, że ja mogę nie być zainteresowany świadczeniem tej usługi, uważam, że przedsiębiorca ma prawo do odmówienia świadczenia usługi. A może ktoś z państwa jest innego zdania i uważa, że firma, przedsiębiorca ma obowiązek wykonać usługę, bo niewykonanie może być formą dyskryminacji, bo tak część osób oczywiście uważa i stąd ta sprawa, która skończyła się dziś w Trybunale Konstytucyjnym. 2273zd@polskieradio.pl. A już teraz The Stranglers. One day see a stranger girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there. Strange little girl, she didn't know how to live in a town that was rough. It didn't take long before she knew she'd had enough. Walking home in her wrapped up world, she survived but she's feeling old. Where are you going? Do you know where you could go? 14 minut po godzinie 17. I tak patrzę dzięki kamerze umieszczonej na tej plaży na to, co dzieje się na South Beach w Miami. No i faktycznie minęło trochę więcej niż godzina. No i zrobiło się tłocznie. Chociaż do Mielna i Carvey to jeszcze Amerykanom sporo brakuje. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. W tym właśnie mieście jest Agnieszka Szwajgier. Raz jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry. I krótkie takie pytanie, bo nie mamy czasu. Miałaś okazję już wykąpać się chociażby w oceanie, w Miami? Tak, oczywiście. Woda jest bardzo ciepła, także polecam wszystkim, którzy tutaj są, koniecznie. Dobrze, to teraz kolejna ciekawa sprawa. Pierwotnie zamieszkiwali północną Florydę i południową Georgię. Uciekając przed białymi ludźmi, przenieśli się na tereny dzisiejszego Parku Narodowego Everglades. Wioskę Indian Miccosukee odwiedziłaś i powiedz, jak właściwie tam się dostałaś, bo zdaje się, że to nie jest wcale takie łatwe. To nie jest łatwe i to jest bardzo ciekawa historia. Poznałam Polaka, który ponad 30 lat temu ożenił się z indiańską księżniczką ze szczepu Miccosukee, a mowa o Rochu Kołodzieju z Rzeszowa. To właśnie on zabrał mnie do wioski indiańskiej, oddalonej o godzinkę drogi od centrum Miami. Roch i jego żona Dana mają 3 córki. Anastazji nie poznałam, Basia mówi całkiem nieźle po polsku, a Jadzia już zupełnie nie ma żadnych problemów z komunikacją po polsku. Córki Rocha przynależą do klanu, bo ich matka jest Indianką. Gdyby było odwrotnie, nie mogłyby mieszkać w rezerwacie. Indianie opowiedzieli o swoich zwyczajach i o życiu, a także o tym, czego się najbardziej boją. Życie jak życie, co tu mówić? Nie mam telefonu komórkowego, ale moja rodzina ma. Czasem oglądam telewizję, ale nie mam internetu. Uczę dzieci tego, co jest potrzebne, żeby przetrwać. In the village, we're very... W wiosce żyjemy bardzo rodzinnie. Życie skupione jest wokół kuchni. The women look after the kids and the men are the ones that help with... Kobiety opiekują się dziećmi, a mężczyźni pomagają młodym chłopakom dorastać. To kobiety w wiosce są najważniejsze, bo wyznaczają klan. Dlatego nie ojciec, a wujek uczy moje dziecko, jak żyć. Tylko twoja mama można dać klan. Ten klan to znaczy, że jesteś poważnie Miccosukee. Tata tylko daje twój nazwisko? Jest wujek, który szuka męża dla dziewczyny, jak już jest gotowa, żeby wyjść za mąż. No tak 16 do 18 lat, prawda, w indiańskim środowisku. No i wtedy przyprowadza go do wioski, przedstawia rodzicom. Przyszły zięć musi zrobić łyżkę dla teściowej, żeby miała czym gotować. To takie symboliczne jest. Go to your aunts and your uncles and say... Idziesz do swoich wujów i pytasz, czy ten mężczyzna będzie dobry dla ciebie i czy ty będziesz dobra dla niego. A jeśli powiedzą nie, ono nam się nie podoba. Then they could probably still... Wtedy kobieta może go poślubić, ale jeśli w przyszłości coś złego się stanie, to będzie musiała radzić sobie sama, bez pomocy rodziny. Bo przecież rodzina uprzedzała ją, że ten mężczyzna nie był dobrym kandydatem. Mąż jak się żeni z Indianką, to idzie mieszkać do jej wioski. Nie żona idzie za nim, tylko mąż idzie za żoną. Nie jemy grzybów. Nie wiem dlaczego, ale tak mi mówiono. Nie jedz grzybów i nie dodawaj ich do jedzenia. Dla nas grzyby zjedzą rzeczy, które już umarły. Zjesz grzybę, znaczy, że coś w środku umarł. You'll die too soon. Umrzesz za szybko. No właśnie. Nie można spać głowy w tej stronę, na zachód, bo też to znaczy, że chcesz umarł. Chcesz umrzeć? Tak, bo ja nie wiem, czy to jest poważnie i nie chcę zobaczyć. So a lot of our things are very private for us. Pilnujemy naszej prywatności, bo tego nauczyła nas historia. Tyle nam zabrano, że teraz nie dzielimy się naszym życiem z obcymi. Nasza historia to jest tylko 100 rok temu, że wszystko się stało dla nas Miccosukee. Byliśmy tam koło Georgia, Alabama, wojny były i my nie chcieliśmy, że wszyscy umarły i dlatego biegaliśmy tutaj do South Florida, bo gdzie mieszkaliśmy, myślały, że był srebrny albo gold Złoto i srebro. Złoto, srebrne. I nie lubiały, że my nie mówimy po angielsku. I chciał ten miejsce, bo ten miejsce był bardzo dobrze. To my musimy trwać przy tej naturze, żeby jej całkowicie nie stracić. A czy jest coś, czego dzisiaj się boicie? Tego, że nasza kultura wyginie, że Everglades jest na tyle zanieczyszczone, że natura umrze. Mothers and our uncles and aunts want to be here and fight, but then you also have the younger generation who want to be out there. Nasze babcie będą walczyć o nasze plemię, ale młoda generacja chce być poza wioską, pracować, zarabiać pieniądze, osiągać sukces. That I think is the fear that we're going to forget the language, we're going to forget our culture, the rituals, all of the things that brought us here. Zapomnimy, kim jesteśmy. Zapomnimy język, rytuały. To już się dzieje. Ja wcale nie mówię dobrze w Mikosuki. O to boją się nasi dziadkowie, że nikt nie będzie walczył o naszą ziemię, że będziemy walczyć tylko o pieniądze. They're just fighting for money. Indianie niechętnie opowiadali o swoim życiu. Są dosyć zamknięci na obcych. Nie wszyscy z rodziny Dany zaakceptowali Rocha. Na przykład dwie siostry jego żony po 30 latach ich małżeństwa odnoszą się do niego z dystansem. Jedna z córek Rocha wspomina o tym, że każde dziecko ma zwykłe imię. Na przykład jej syn nazywa się Mateusz. Mateusz w indiańskiej wiosce. Ale ma też imię w Mikosuki. I tego imienia już nie zdradzi, bo to jest już prywatne. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękujemy za te opowieści. Z Miami wracaj bezpiecznie do Trójki. Do usłyszenia. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. 21 minut po godzinie 17. Niebawem zagranica i Ernest Zosuń. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Yeah! 22 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A w studiu Ernest Zosuń i jego gość. A moim gościem jest dziś pan Konrad Zasztow, Uniwersytet Warszawski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o Gruzji i o tym, co się tam dzieje. Właściwie z takiej małej chmury duży deszcz, bo z takiej, można powiedzieć, gafy wyniknęła straszna awantura. No, gafa, ale symbolicznie bardzo poważna, ponieważ fakt, że rosyjski deputowany usiadł w fotelu marszałka Sejmu Gruzińskiego, no to ma takie, powiedzmy, no mówię, symbolicznie olbrzymie znaczenie dla Gruzinów, więc tutaj biorąc pod uwagę to, że od 2008 roku, od tej wojny sierpniowej, region południowej Osetii, region Abchazji jest okupowany przez Rosję. Ponadto ten obszar wokół południowej Osetii jest okupowany, obszar jest ciągle rozszerzany, tak zwany proces borderyzacji, jak to się mówi, zachodzi, czyli przesuwania tej granicy w głąb terytorium kontrolowanego przez Gruzję. No to jest ciągłe upokarzanie gruzińskiego państwa i Gruzinów przez Rosję, więc trudno się dziwić takiej reakcji społeczeństwa gruzińskiego. Ale w ostatnich czasach można było odnieść wrażenie, że stosunki rosyjsko-gruzińskie miłości wielkiej nie mają, ale są pragmatyczne. Rosjanie do Gruzji jeździli, byli przyjmowani, robili interesy. To znaczy rzeczywiście Rosjanie w tej chwili, czy do tego incydentu, stali się taką najważniejszą grupą turystów przyjeżdżających do Gruzji, ale tak wcześniej nie było. Był taki okres, że Polacy i Izraelczycy byli główną grupą przyjeżdżającą do Gruzji jako turyści. No a generalnie dodałbym, że turystyka, mimo że my kojarzymy Gruzję z turystyką, z krajem turystycznym, no nie jest to nie jest ona motorem gruzińskiej gospodarki, niestety, przynajmniej na razie. Gruzińskie marzenie, mówiło się, że to partia raczej taka przychylna Rosjanom, a przecież ona rządzi. Tak, powiedziałbym, że w gruzińskim marzeniu są osoby, które rzeczywiście sympatyzują z Rosją, czy też ze względów, tak jak pan powiedział, pragmatycznych, chciałyby dobrych relacji z Rosją. No oczywiście, no chodzi tutaj o biznes. Chodzi o biznes. Te możliwości biznesowe w tej chwili największe są rzeczywiście, jeśli chodzi o Gruzję, we współpracy z biznesem rosyjskim. No tylko, że oczywiście to jest taki biznes obarczony olbrzymim ryzykiem. Ze względów politycznych Rosja co jakiś czas będzie już w przeszłości wprowadzała i teraz być może w związku z tymi wydarzeniami znowuż wprowadzi embargo na przykład na wwóz gruzińskich win i wód mineralnych do Rosji. Więc tak jak mówię, no tu jest duży zysk, ale również olbrzymie ryzyko. Natomiast w partii rządzącej są rzeczywiście ludzie, którzy no popierają takie zbliżenie z Rosją, widząc przyszłość Gruzji właśnie w integracji bardziej gospodarczej z Rosją. Ta awantura, która miała miejsce i trwa, przyniosła tak. Dymisję przewodniczącego parlamentu to rozumiem. Dymisję ministra spraw wewnętrznych to rozumiem. No i zapowiedź zmiany ordynacji. A czemu Gruzinom się dotychczasowa nie podobała? No, tu dodam, że szef MSW Georgi Gacharia to jest ta osoba, która tutaj jest najbardziej obciążana odpowiedzialnością za te wydarzenia, ale on z tego co wiem jeszcze do tej pory nie został zdymisjonowany. Mm-hmm. Tutaj partia stoi za nim póki co murem, a zobaczymy, w moim przekonaniu chyba zostanie zdymisjonowany, bo tutaj rzeczywiście jest olbrzymia presja społeczeństwa, jeśli chodzi o... No błąd popełnił ewidentny, no bo użycie tak drastycznych środków podczas tej manifestacji. To nie była 20. jego pierwsza wpadka, no tutaj on był oskarżany o takie próby ręcznego sterowania wymiarem sprawiedliwości już wcześniej, tam były takie głośne skandale już w zeszłym roku związane z jego osobą, także jest to no, polityk bardzo niepopularny. Natomiast jeśli chodzi o system wyborczy, no tutaj rzeczywiście to gruzińskie marzenie zacementowało scenę polityczną w ostatnich latach. No i ta propozycja samego Bidziny Iwaniszwilego, czyli tego biznesmena, oligarchy, lidera partii Gruzińskie Marzenie, żeby zmienić tutaj system z tego większościowego na proporcjonalny, no ona niby jest takim ukłonem w stronę żądań postulatów społeczeństwa obywatelskiego, żeby tutaj rzeczywiście nowe siły polityczne dopuścić do rządzenia, natomiast wpuścić do parlamentu. Natomiast no, wydaje się, że to nie tak łatwo się nie uda, do tej reformy nie dojdzie. Tutaj władza będzie manipulować tą kwestią tej reformy systemu głosowania i raczej w tę stronę, żeby jednak utrzymać swoją dominację. Bo mamy w tej chwili system mieszany, czyli mandatowy i proporcjonalny i próg wyborczy. Tak, a tutaj był ten pomysł, żeby w ogóle znieść próg wyborczy, pomysł Iwaniszwilego, co by oznaczało, że do parlamentu trafi taki polityczny plankton, czyli partie, no, przedstawiciele jakichś takich partii kanapowych, którymi potem będzie łatwo można, gruzińskie marzenie będzie mogło nimi łatwo manipulować. Gruzińskie marzenie to popularna partia w Gruzji i oni mogą przegrać wybory? No w tej chwili trochę nie wiadomo, kto miałby wygrać, dlatego że opozycja która wywodzi się z, no, z tej partii poprzedniego prezydenta, czy jeszcze poprzedniego prezydenta Michaila Saakaszwilego. Tak jest. W międzyczasie mieliśmy Georgiego Margvelaszwilego, teraz mam Salomę Zurabiszwili. W każdym razie ta opozycja, ona jest dosyć stabilna, w sensie 20% mniej więcej wyborców ją popiera, ale jakoś trudno sobie wyobrazić, że uzyska większe poparcie, z tego względu, że ma również olbrzymi taki negatywny elektorat. To jest tych ludzi, którzy pamiętają czasy rządów Saakaszwilego i pamiętają te nadużycia władzy z jego, z okresu jego rządów, i raczej ich się nie da przekonać. Chwale nie odchodził, to prawda. A gruzińskie marzenie swoje 40% nawet w tych ewentualnie wcześniejszych wyborach, myślę, by ugrało. Na pewno tak, no nadal gruzińskie marzenie pozostanie najsilniejszą partią, no ale zdecydowanie słabnie w rezultacie tego, co się w tej chwili dzieje. Konrad Zawsztoft, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zbliża się 17:30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Są duże utrudnienia na drodze krajowej nr 94 na Dolnym Śląsku. Między Komornikami a Środą Śląską zderzyły się czołowo dwie osobówki. Ranne zostały trzy osoby. Trasa jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia mają potrwać około 3 godzin. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje w opublikowanym dziś raporcie, że pacjenci coraz więcej dopłacają do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Brakuje też standardów jakości tych produktów. Chodzi tu m.in. o gorsety ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, kule, czyli przedmioty, które są uzupełnieniem rehabilitacji bądź rekonwalescencji. NIK podnosi, że pacjenci płacą za wyroby medyczne różne kwoty w zależności od regionu. Dla przykładu średnio pacjent w województwie pomorskim dopłaca 2 razy więcej niż w podkarpackim i śląskim. NIK zwróciła się do ministra zdrowia m.in. o stworzenie mechanizmu ustalania cen i utworzenie rejestru wyrobów, tak by można było uzyskiwać informacje o wszystkich znajdujących się w obrocie. Brytyjskie media zarzucają Rosji próbę podsycania konfliktu w Irlandii Północnej oraz publikację w mediach społecznościowych na masową skalę fałszywych informacji dotyczących aktywności Irlandzkiej Armii Republikańskiej i Zjednoczenia Irlandii. Brytyjscy dziennikarze powołują się na ustalenia amerykańskiego think tanku Atlantic Council. Według ustaleń organizacji sposób działania wskazuje, że tzw. fake newsy rozpowszechniał w sieci w Irlandii Północnej rosyjski wywiad. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Jarka Juszekiercy, dzień dobry. Dzień dobry, to zacznijmy od bezrobocia, bo ono na koniec maja wyniosło w Polsce 5,4%, poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w porównaniu z kwietniem bezrobocie w maju spadło o 0,2 punktu procentowego. Opublikowane dane są zgodnie z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. I wracamy jeszcze do tematu gruzińskiego, bo według rosyjskiego dziennika Kommersant Rosja może wprowadzić embargo na gruzińskie wina. Gazeta podała, że rosyjskie służby nadzoru sanitarnego zbierają dane dotyczące ilości gruzińskiego wina w sklepach i restauracjach. W ocenie niezależnych komentatorów Moskwa w ten sposób chce ukarać Gruzinów za antyrosyjskie protesty. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Demonstracje w Gruzji trwają od ubiegłego tygodnia i wybuchły po tym, gdy w gruzińskim parlamencie pojawiła się rosyjska delegacja. Gruzini wyszli na ulicę, żeby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony, Abchazję i Osetię Południową. W odpowiedzi na protesty Władimir Putin pod pretekstem bezpieczeństwa rodaków zakazał liniom lotniczym wykonywania rejsów do Gruzji. Tymczasem Rosjanie odwiedzający Gruzję twierdzą, że zawsze się czuli bezpiecznie w tym kaukaskim kraju. Pierwszy raz. Jesteśmy pierwszy raz w Gruzji. Przyleciałyśmy z Moskwy. Czujemy się tu doskonale. Wszyscy mówią nam dzień dobry i uśmiechają się. Nie zdążyłyśmy jeszcze zbyt wiele zobaczyć, ale na pewno nam się uda. Jednocześnie gruzińskie media przypominają, że Rosja już raz wprowadziła embarga na gruzińskie wina, wody mineralne i owoce. Miało to miejsce w latach 2004-2006, a w 2008 roku wybuchła rosyjsko-gruzińska wojna o Osetię Południową. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To jeszcze na koniec o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,84 zł, za euro 4,26 zł, za dolara 3,75 zł, a za funta brytyjskiego 4,75 zł. Więcej na temat gospodarki i ekonomii na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. A Ekonomia w Trójce powróci także po 18.30. Polecamy. A teraz o pogodzie. No właśnie, na pogodowych mapach świata dziś Polska zaznaczona na czerwono i to nie dziwi. Ale są zakątki świata, gdzie jest jeszcze cieplej niż u nas. Na przykład w Egipcie i w Algierii. Lekko licząc dziś 45 stopni. No a jeżeli ktoś chciałby od skwaru uciec, to na przykład na Falklandy. Tam 5 stopni. No ale to trochę daleko Falklandy jednak. Coś bliżej? No a bliżej to jest na przykład Islandia. Tam przyjemne 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 18. Sporo listów, sporo telefonów w sprawie dzisiejszego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Pan Zenek napisał do Trójki. Rozumiem, że kierowca autobusu może odmówić zabrania osoby LGBT, a może innego wyznania lub koloru skóry także nie wpuścić na pokład autobusu czy tramwaju. Podobnie piekarz sprzedania chleba, a dostawca prądu odmówić prądu. Ja odnośnie tego orzeczenia konstytucyjnego o tym drukarzu, który odmówił wykonania zlecenia. Więc mnie się wydaje, że każdy przedsiębiorca i każda osoba, która świadczy usługi, ma prawo odmówić komuś ze względów ekonomicznych, choćby takich jak tamten pan przedstawił, a nawet może być tak, że komuś się nie podoba gęba tego klienta i nie chce tego okazać powiedzieć, ale ma prawo odmówić. No ma prawo odmówić. Mocno powiedziane, to jeszcze jeden punkt widzenia. Uważam, że przedsiębiorca powinien wykonać usługę w każdym wypadku, oprócz tego, kiedy jest łamane prawo. Czyli tylko wtedy może się powstrzymać od wykonania tej usługi, kiedy jest łamane prawo, ponieważ dojdziemy do takiej skrajnej sytuacji, kiedy wchodząc do sklepu i będąc na przykład muzułmaninem, odmówią nam sprzedaży bułki ze względu na światopogląd, na inną religię. I wtedy zrobi się naprawdę duży problem. Bardzo dziękujemy za te głosy. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz poszukamy sposobów na skuteczne schłodzenie. Wiadomo, jak coś wymyślą naukowcy z USA, to robi to wrażenie. I tak jest też w tym przypadku, w przypadku naukowców ze State University w Nowym Jorku. Zdaniem tych badaczy, ziewanie ułatwia nam chłodzenie naszego ciała. No i to chłodzenie i ziewanie doradzają. A o paru innych sposobach na zmniejszenie temperatury ciała opowie nasz reporter Tomasz Jeleński. Jak się sposób, żeby się schłodzić? Najlepiej się zanurzyć w zimnej wodzie. Najlepiej szybko jechać na rowerze. Pęd powietrza ochładza. Im szybciej, tym chłodniej. 60 na godzinę z tej góry można się rozpędzić. Wtedy ten wicher wieje we włosy i jest bardzo chłodniutko. Ale potem trzeba po tą górę podjechać. No, to wtedy się człowiek znowu rozgrzewa i trzeba znowu zjechać i się znowu człowiek chłodzi. A jeszcze lepiej mieć kabriolet i szybko jechać. Duszno, strasznie jest mi gorąco. Czy ja u pana mógłbym tutaj się w sklepie jakoś ochłodzić? No jest wentylator, ale tylko wentylator i nic więcej. Poza tym przeciąg okna otwarte na oścież razem z drzwiami. A w tej studience telekomunikacyjnej, czy tam byłoby chłodniej? Tak, naturalnie. Sądzi pan, że jeszcze można byłoby się bardziej schłodzić, na przykład wchodząc tutaj do takiej chłodni? No z pewnością. W chłodni by było jeszcze chłodniej, tyle że to by groziło L4. Trzeba bardzo się schładzać. Chłodnik, lemoniada, zimne napoje. Schładza się pani od środka? No raczej tak. Nie przejadać się, proszę pana. Ostre jedzenie wzmaga pocenie. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Organizm dostaje jeszcze dodatkowy sygnał, żeby się pocić. To ostre jedzenie jest najpopularniejsze w krajach, w których jest normalnie gorąco, więc podejrzewam, że rzeczywiście to jest bardzo dobry sposób na to, żeby organizm zmusić do jeszcze większego pocenia się, a więc po prostu do chłodzenia siłami natury. Możemy zmienić troszeczkę swój sposób żywienia. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Przechodzimy na coś bardziej lekkiego i mamy warzywa, mamy owoce. Woda jest najlepsza. Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem, woda ma zero kalorii. Oczywiście sami możemy sobie dodać trochę jakiejś tam cytryny, pomarańczy, ale już nie słodzimy. Różnych ziół, na przykład mięta jest bardzo orzeźwiająca. Tego typu napoje. Kupiliśmy sobie z mężem taki mały wiatrak zwykły za kilkadziesiąt złotych. To troszeczkę tego chłodu daje. Najprostszą metodą jest wiatrak. Wojciech Marusza, doktor nauk medycznych. Czyli ruch powietrza, dlatego że organizm schładza się poprzez intensywne parowanie, czyli mamy wtedy ochładzanie przez naszą własną klimatyzację wewnętrzną. Czyli musimy pić oczywiście bardzo dużo płynów. Woda parująca obniża temperaturę ciała, ale jest to skuteczne tylko wtedy, kiedy jest ruch powietrza, czyli znowuż to powietrze tuż nad ciałem się przemieszcza. Wodę się stawia w pojemnikach, ręczniki wilgotne. Ewentualnie delikatne zmoczenie ubrania, w którym jesteśmy. I jest to również świetna rzecz, dlatego że również mamy tutaj parowanie, ale z wykorzystaniem już wody zawartej w tymże ubraniu. Ja się schładzam absolutnie i totalnie i wszystkim, czym można. Dużo płynów, zdecydowanie dużo płynów i dużo dobrej muzyki. To musi być taka chłodząca muzyka. To najlepiej, żeby to był jazz. Jazz wychładza, uspokaja i powoduje, że mamy dobre myśli na przyszłość. A może państwo mają jakieś podpowiedzi? Oczywiście proszę do nas dzwonić, proszę pisać. A o sposoby na obniżenie temperatury pytał Tomasz Jeleński. Głos z Warszawy. Przed chwilą na trasie Łazienkowskiej było zderzenie, nie groźne zupełnie, ale już są dwa pasy zablokowane. To już za węzłem zaleją Witosa, więc za chwilę ten cały Ursynów, Dolinka i wszystko stanie w szwarnym korku i ludzie się tam ugotują żywcem, więc może uprzedźcie, może ktoś zdąży uciec jeszcze na Łazienkowską albo gdzieś. Dziękujemy pani za ten głos. Gdyby coś w państwa okolicy na drodze działo się złego, gdyby powstawały korki, oczywiście proszę także nas o tym poinformować. 20 minut do godziny 18, niebawem Puls Trójki i Beata Michniewicz. Jestem w niebie, Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie, mijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni, taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, minister Paweł Mucha. Dzień dobry panie doktor, dzień dobry państwu. Zastępca szefa Służby Ochrony Państwa odpowiedzialny za bezpieczeństwo VIP-ów został zdymisjonowany. Czy w Pałacu Prezydenckim coś wiadomo o przyczynach? Nie mam wiedzy szczegółowej w tej sprawie, więc nie będę komentował. To też nie są nasze kompetencje. Ale czy były jakieś zastrzeżenia do ochrony prezydenta? Ja myślę, że to jest pytanie dotyczące bezpośrednio aktywności tutaj właściwego ministra i w tym zakresie należałoby kierować te pytania. Ja nie mam wiedzy, więc nie chcę się w tej sprawie wypowiadać. Czy prezydent podziela zastrzeżenia co do trybu zmian w kodeksie karnym? Bo na przykład prezydencki minister Andrzej Dera, prawnik i były poseł, mówił w TVN24, że zmiany zostały uchwalone zbyt pospiesznie, że złamano regulamin Sejmu. Panie redaktor, jest zgodnie z przepisem artykułu 122 Konstytucji Rzeczypospolitej tak, że prezydent ma w ciągu 21 dni od dnia wpływu ustawy możliwość podjęcia 3 potencjalnie rozstrzygnięć. Jasne, zawsze pan powtarza tę formułkę. Ten termin upływa 5 lipca. My jesteśmy w toku analizy, pan prezydent tę analizę przeprowadza i oczywiście jest tak, że prezydent może ustawę podpisać, może skorzystać z prawa weta, czyli skierować ustawę do ponownego rozpoznania, może też zastosować w ramach kontroli prewencyjnej na podstawie artykułu 122 skorzystać ze swojej prerogatywy. Rozumiem, w tym zakresie, że skierować sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem, że pan prezydent siedzi w jakiejś wieży i nie dzieli się z panem refleksjami. Rozmawiam z panem prezydentem w tej sprawie, przedstawiłem mu także swój pogląd. A jaki jest pana pogląd? Pan prezydent w tej sprawie odbywa spotkania, natomiast pan minister Andrzej Dera także podkreślał to, i tutaj trzeba uciąć wszelkie spekulacje medialne, że prezydent o tym, jak rzecz rozważył, informuje rozstrzygając. Jest jeszcze oczywiście taka możliwość, bo to wynika z przepisu artykułu 191 Konstytucji, że prezydent po podpisaniu ustawy też może każdą ustawę kierować do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. To jest materia wrażliwa, bardzo poważna problematyka. Mówimy o prawie karnym, materialnym. Wpływa w tej sprawie korespondencja i pozytywna, i korespondencja namawiająca do tego, żeby tę ustawę podpisywać. Pojawiają się też określone głosy przeciwne. Ale Biuro Prawa i Ustroju sprawę analizuje. Tutaj opinia publiczna musi się uzbroić jeszcze w odrobinę cierpliwości. Panie ministrze, będę nalegać. Jakie jest pana zdanie? Pan jest prawnikiem pana prezydenta, między innymi, tak można powiedzieć, więc dlatego pana pytam o zdanie w tej sprawie. Myślę, że pana zdanie jest ważne także przy podjęciu decyzji przez prezydenta, chociaż sam jest prawnikiem. Prezydent rozstrzyga, dysponując wszystkimi opiniami, analizami. Są głosy doradców, są głosy ministrów, są oczywiście analizy, które przeprowadzamy eksperckie. Natomiast to rozstrzygnięcie pana prezydenta jest tym rozstrzygnięciem definitywnym i tutaj byłoby rzeczą... Panie ministrze, pan odpowiada na inne pytanie. Nie, ja nie zadałam tych pytań. Rzeczą zupełnie jakby nieuzasadnioną byłoby wypowiadanie się przez jednego ze współpracowników pana prezydenta na temat tego, jak prezydent rozstrzygnie. No to pan prezydent rozstrzyga. Ale ja nie pytam, jak prezydent pan to prezydent rozstrzygnie. Ja pytam, jakie pan ma zdanie. I to będzie stanowisko, które prezydent ujawnia i my niezwłocznie będziemy opinii publicznej komunikować. Jeszcze... Moje stanowisko jest zgodne z rozstrzygnięciem prezydenta, a na rozstrzygnięcie prezydenta chwilę trzeba poczekać. Czyli jest pierwsze? Pierwsze jest, rozumiem, rozstrzygnięcie. Pan wtedy będzie miał swoje zdanie, tak? Ja mam swoje zdanie i je artykułuję, ale my jesteśmy z panem prezydentem zwykle zgodni. Ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, że... Czyli będziecie docierać. Jeżeli jest jakaś różnica, to docieracie, tak? Ja z panem prezydentem mam ten zaszczyt współpracować, rozmawiać. Jeżeli pan prezydent mnie pyta o opinie związane z moim także doświadczeniem adwokackim, zawsze ten sąd formułuję. Natomiast ja jestem skromnym urzędnikiem w kancelarii prezydenta, a tutaj trzeba poczekać na rozstrzygnięcie prezydenta Rzeczypospolitej. No dobrze, a czy prezydent zapoznał się z argumentami tych ponad 158 prawników, którzy apelują do niego, by nowelizacji nie podpisywał? Zapoznał się. To jest specyficzna sytuacja, dlatego że ten list został upubliczniony w mediach, czy w domenie publicznej w internecie, zanim trafił do pana prezydenta, zresztą trafił pierwotnie w postaci mailowej. Co więcej, część prawników, którzy się w tej sprawie wypowiedzieli, to są osoby, które są znane z zaangażowania w zakres różnych apeli politycznych. No i jest jeszcze trzeci kontekst, tam są też takie osoby, które mają bezpośredni kontakt z panem prezydentem. Z panem prezydentem współpracowały, czy mają taką styczność bezpośrednią i bezpośrednio się nie zwróciły w tej sprawie, a zwróciły się w trybie oświadczenia publicznego. No tak, natomiast czy to obala ich argumenty? Oczywiście ten list, czy to wystąpienie też jest przez nas analizowane i to jest jakby element podejmowania decyzji. Bo oni zwracają między innymi uwagę na to, że wejście w życie oznaczałoby konieczność obniżenia kar skazanym na 25 lat więzienia przez brak przepisów przejściowych, przekazywanie wielu spraw między sądami okręgowymi a rejonowymi z powodu zmiany właściwości sądów i spowolnienie postępowań przez konieczność wyjaśniania wątpliwości karnych wynikających z licznych luk i sprzeczności w nowych przepisów. To są przepisach. Czy to są argumenty istotne? To są, tak jak mówimy, są różne głosy, bo jest też wystąpienie, między innymi publicznie formułował Rzecznik Praw Dziecka z apelem takim, żeby te nowelizacje podpisywać. Jest oczekiwanie opinii publicznej dotyczące podwyższenia kar, zwłaszcza wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności. A inny rzecznik apelował, żeby nie podpisywać. Wolności seksualnej i obyczajności. Mówimy tutaj zwłaszcza o czynach pedofilów, tak? Mamy świadomość, że i w samej nauce prawa, jeżeli chodzi o naukę prawa karnego, są różne głosy, są środowiska takie, w tym między innymi spora część przedstawicieli Szkoły Krakowskiej, która swego czasu i do dzisiaj postuluje bardzo radykalne liberalizowanie odpowiedzialności karnej. Są tacy, jak pani profesor Daszkiewicz, którzy mówili, że kara nie tylko musi być nieuchronna, ale musi być też surowa i że wymiar tej właśnie prewencji i oddziaływania także generalnego kary surowej, to jest element bardzo ważny, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki karnej. I mamy też świadomość, że bywają takie przypadki, że ta kara jest o tyle nieadekwatna do wagi popełnionego czynu, że nasze doświadczenie polskie jest takie, że sądy bardzo często orzekają w dolnych granicach wymiaru kary, co powoduje, że opinia publiczna bywa bardzo często oburzona. Ale to już jest inna historia. Ale to wszystko też jest związane jakby z treścią kodeksu karnego. Dobrze, chciałabym jeszcze zapytać o bezwzględne dożywocie. Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? To jest rzecz, która też jest dyskutowana i różne są w tym zakresie poglądy. Bo na przykład, pojawiają że jest to się... ukryta kara śmierci, że to jest, że są to, że jest to rodzaj tortur, dlatego że osoba skazana ma świadomość, że bez względu na to, czy wykaże skruchę, czy wykaże jakąś chęć poprawy i naprawy, to nic się nie stanie dobrego. To jest przedmiot też analizy na gruncie bodaj artykułu 3 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W tym zakresie, tak jak pani redaktor powiedziała, czy ta kara może być uznana za nieludzką i jaka jest nadzieja, jeżeli chodzi o skazanie takie na dożywocie bez możliwości ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. Natomiast są też takie głosy, że chociażby tutaj przez prawo agracjacji, prawo łaski, tak, to też ulega, czy jeżeli jest możliwość ubiegania się o łaskę, to są też dyskusje prawników i tutaj wcale też rzecz nie jest tak jednoznaczna i czarno-biała, jakby część opinii to publicznej było przedstawione przez część ekspertów i oczywiście, że też jest to elementem pewnej analizy, ale mówimy tutaj bardziej o jednostkowych orzeczeniach też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i o pewnej dyskusji też doktrynalnej, więc to jest jakby pewien element. Ja powiem tak, oczywiście ze zobowiązań prawno-międzynarodowych Polski wynika dzisiaj jednoznacznie to, że nie mogłaby być w Polsce przywrócona kara śmierci. Pani redaktor mnie pytała o osobiste poglądy. Mój osobisty pogląd jako Pawła Muchy jest taki, że kara śmierci to nie jest kara, która powinna być w kodeksie karnym. To ale zresztą, pytam o bezwzględne dożywocie. To jest też tak, że i w społecznej nauce Kościoła podkreśla się to, że kara śmierci jest karą taką, która nie powinna być wymierzona przez człowieka. To jest ukryta kara śmierci, to bezwzględne dożywocie? Ja nie chcę się w tej kwestii wypowiadać dzisiaj, dlatego, że to jest jeden z elementów analizy, która trwa a propos treści kodeksu karnego. Dobrze, to nie będę pana już w tej sprawie męczyć. Kiedy prezydent ogłosi datę wyborów parlamentarnych? Wiem, kiedy musi. Także proszę oszczędzić mi tej formułki. Pani redaktor, to jest tak, że pierwszy możliwy termin wyborów według mojej pamięci to jest termin 13 października. Chyba 12. Czy 12, nie mam kalendarza przed oczyma, początek października, może 13, na pewno niedziela, dzień wolny od pracy. Słuchacze nas zweryfikują, natomiast ostatni możliwy termin to jest tam bodaj 10 listopada, natomiast prezydent formalnie też według mojej pamięci musiałby w tej sprawie rozstrzygnąć najdalej do połowy sierpnia. Tak. I już teraz jest tak, że ta analiza jest przez nas prowadzona. Czy prezydent i państwo biorą pod uwagę to, że jeżeli prezydent ogłosi swoją decyzję w najpóźniejszym możliwym terminie, czyli właśnie w połowie sierpnia. Bodaj do 14. Będzie to decyzja taka, że te wybory będą 12 października, 12 czy 13, to musimy sprawdzić w kalendarzu, to ugrupowania, które nie mają rozbudowanych struktur, będą miały bardzo mało czasu na zbieranie podpisów i tym samym zarejestrowanie list. Czy w tej analizie pojawia się myślenie o tym? No to jest tak, że w tych ekstremalnych przypadkach, czyli najpóźniejszego możliwego zarządzenia wyborów i pierwszego możliwego terminu wyborów, no mamy 2 miesiące czasu. Ja powiem tak, nie spotkałem się z takim głosem jak ten ze strony pani redaktor. Takie głosy ja się do spotkałam. Mnie. Takie głosy a do ja mnie. Ja się spotkałam i spotkałam się nawet z myśleniem takim, że być może jest jakiś rodzaj umowy, żeby nie powiedzieć spisku z Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem, żeby właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, by pewne ugrupowania nie zdążyły. Nie. To absurd jest, to oczywiście jest nieprawda, żadnego tego rodzaju ustalenia nie ma, natomiast no, trzeba powiedzieć merytorycznie, prezydent realizuje tutaj przepisy konstytucji, kodeksu wyborczego. Tak te terminy wynikają z kodeksu wyborczego, tak Biuro Prawa i Ustroju przygotowując kalendarz wyborczy współpracuje też zawsze z Krajowym Biurem Wyborczym, my to robimy w ścisłej koordynacji, bo Krajowe Biuro Wyborcze odpowiadając... Ja rozumiem, że terminy będą dotrzymane, ale też może się wykazać jakimś rodzajem wrażliwości na potrzeby tych mniejszych ugrupowań. No ale tutaj pan prezydent chociażby wypada przypomnieć, że pan prezydent podejmując rozstrzygnięcie a propos zastosowania prawa weta co do zmiany dotyczącej kwestii zmiany kodeksu wyborczego co do wyborów do Parlamentu Europejskiego wykazał się wrażliwością zachowując zasady reprezentatywności też, mówiąc wtedy, że taka sytuacja, że efektywny próg wyborczy miał być ponad 20%, no nie prowadzi do tego, żeby był odwzorowany wynik i wola wyborców, tak, bo mniejsze ugrupowania są usunięte i ja przypomnę, że to było czyli tak, wiemy, że prezydent bywa wrażliwy. Prezydent jest wrażliwy na odwzorowanie woli wyborców. Ja nie widzę tutaj żadnych zagrożeń. Wszystko zgodnie z prawem, wszystko na pewno rzetelnie, właściwie przygotowane. Prezydent publicznie dziękował po wielokroć Polakom na spotkaniach, za to dziękuję. Polska demokracja ma się świetnie, czego najlepszym dowodem jest między innymi wysoka frekwencja, ponad 20 punktów procentowych wyższa w stosunku do wyborów poprzednich, do Parlamentu Europejskiego, która osiągnęła ostatnio rekordowe rezultaty. O orzeczenie TSUE. Jakie pan ocenia w sytuacji, kiedy po nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie ma ono znaczenia praktycznego? Chyba tak mi się wydaje, że nie ma praktycznego znaczenia. Ma pani redaktor oczywiście rację i to jest taka sytuacja, no bardzo bym powiedział, specyficzna, bo mamy do czynienia z orzeczeniem, które jest wydane wobec treści przepisów, które już nie obowiązują, czyli wobec historii prawa, a nie wobec obowiązujących przepisów, bo pamiętamy, że ustawa o Sądzie Najwyższym była nowelizowana i te wszystkie potencjalne jakby zastrzeżenia były niwelowane na etapie stosowania też środków tymczasowych przez TSUE. Ale i, czy to i jest TSUE tak, rozstrzygnął o czymś, co jest od dawien dawna tak, ale w polskim prawie zmienione. Jest tak, że TSUE chciał pokazać, jak to ma wyglądać w przyszłości. Zapobiec pewnym decyzjom, czy to polskiego rządu, czy innego rządu. Taka jest wykładnia niektórych prawników. Ja powiem tak, prawnicy wypowiadają się na temat wyroków, publikuje się glosy aprobujące, krytyczne. To orzeczenie dla wielu jest o tyle zaskakujące, że mamy element z jednej strony właśnie orzeczenia co do no, nieobowiązującego stanu prawnego. Po drugie mamy tam podkreślenie, bo to nawet w treści komunikatu w uzasadnieniu też jest podkreślenie tego, że oczywiście, że kompetencją państw członkowskich jest organizacja wymiaru sprawiedliwości i wreszcie mamy coś, co wielu prawników uznaje za wątpliwe, dokonanie jakby oceny z perspektywy traktatowej, no właśnie czegoś, co pozostaje w kompetencji państw członkowskich. Bardzo dziękuję. Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, który powinien być dyplomatą, ponieważ mówi 14 minut. Niewiele mówiąc. Pani redaktor, do usłyszenia. Staram się zawsze odpowiadać. Nie zawsze pewnie to jest satysfakcjonujące, ale to z uwagi na okoliczności. Miłego popołudnia. Wzajemnie. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwości.